کس لیے؟ پیسے کے لیے. اقوامی بہلا پسلا کر بگا لینا. قال فبعزتك, شیطان نے کہہ دیا پروردگار مجھے آپ کے عزت و کبریا کی قسم, لحکم جنہوں میں ان کو بہلا پسلا کر انسانوں کو گمراہ کرواؤں گا, بہکاؤں گا, بگاؤں گا. اجمعین ساروں کو, اللہ عبادکا مگر آپ کے بندے جو ان میں سے المخلصین جو آپ کے لیے خالص کیے گئے ہیں ان پر میرا کوئی دم نہیں چلے گا. اللہ عبادکا منہم المخلصین, قال فالحق والحق اقول. یہ طرح ہم کہتے ہیں کہ چلو ہو گیا, ہم کہتے ہیں کہ چلو ہو گیا, پرامس پرامس. اللہ کریم نے بھی شیطان سے کہیے پرامس, نے کہا پرامس, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فیصلہ سنے. قال فالحق, اللہ کریم نے کہہ دیا فالحق, آپ کی بات بھی آپ کی جانب سے یقینی ہے. کیا کہ یہ کام کریں گے؟ آپ کی بات بھی آپ کی جانب سے یقینی ہے کہ آپ کی بات. والحق اقول, اور میں بھی ایک یقینی بات کر رہا ہوں, لاملأن جہنم, کہ میں پرواؤں گا جہنم کو مل کر آپ سے, وممن تبعک, اور جو آپ کو فالو کریں گے من انسانوں میں سے, اجمعین آپ ساروں کو ڈھار دوں گا جان. آپ کا وہ کہتا ہے تو میرے ہی کہتا ہے. اب رسول پاک سے کہہ دیتا ہے اللہ کریم کہ قل, آپ کہہ دے او میرے نبی, ما اسألکم علیہ من اجر, کہ میں تو آپ لوگوں سے اس دین کے تعلیم دینے پر, اس دین کے دعوت دینے پر کوئی مزدوری نہیں لیتا. میں نے کبھی آپ سے مانگا کہ آپ مجھے روپیہ دے دیں, میں نے کبھی آپ سے مانگا مجھے روٹی کھلائیں, میں نے کبھی آپ سے مانگا کہ دودھ لائیں گیارہویں شریف کا, میں نے کبھی آپ سے کہا کہ کونڈے مونڈے لائیں, میں نے کبھی آپ سے یہ کہا کہ آپ کو میلاد شریف کروائیں, ہمیں کھلائے پلائیں, ختم مبارک منعقد کریں, ہمیں کھلائے پلائیں. رسول پاک نے کہہ دیا میں تو صرف آپ کو دین بتا دیتا ہوں, میں یہ چیزیں نہیں کرتا. ماسل کو مالے میرا, میں تو کبھی آپ سے ڈیمانڈ میرے آپ نے نہیں کیا, اپنا کہتا ہوں دین بیان کرتا ہوں. قل ما اسألکم علیہ من اجر, آپ کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر, میں نہیں مانتا آپ لوگوں سے من اجر, کوئی اجر, کوئی اجرت, کوئی ریوارڈ اور کوئی کمپنسیشن. وما انا من المتکلفین, اور میں دین کے کام میں تکلف کرنے والا نہیں. کیونکہ دین میں تکلفات نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر, دین آسان اور سادہ ہے. دین آسان اور سادہ, مشکل ہم نے بنا دیا. دین آسان اور سادہ ہے, مشکل ہم نے بنا دیا. باز مر جاتا ہے, اب بس میں ہے یا نہیں, آپ نے ختم مبارک کرنا ہے, آپ نے قرض لینا ہے, سود پہ لینا ہے, لیکن آپ نے خیرات کرنا ہے. یہ شریعت میں نہیں ہے, یہ شریعت میں ناجائز ہے. بس دو رکعت نماز پڑھیں اور اپنے والد کی بخشش کے لیے دعا کریں, ایک ڈالر نکال کر مسجد میں ڈال لیں اور اپنے والد کی بخشش کے لیے. کوئی اللہ کریم پیسوں پر تھوڑا راضی ہوتا ہے؟ کیا آپ کے باپ کو بخشے گا؟ وہ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے. ہمارے ہاں ایک قوم ہے محمد, ہمارے عزیز, ہمارے اللہ تعالیٰ کے تو قریبی عزیز ہیں, صحیح. ان کا باپ مر جاتا ہے تو چاہے وہ جو بیل ہوتے ہیں جوتنے والے, وہ جس سے حل چلاتی ہیں, بیل ہوتے ہیں جوتنے والے جس سے حل چلاتے ہیں, اس غریب کا صرف وہی ضائع سارا سرمایہ ہوتا ہے, اور اس کے قوم والے سارے جمع ہوتے ہیں اس کے دونوں بیلوں کو ذبح کر کے, صحیح, اور دس من چاول لا کے اور پکا دیتے ہیں, لوگ کھا لیتے ہیں, اس لیے کہ اس کے والد صاحب کی شادی ہو رہی ہے. آپ کے ہاں بھی ڈھیر سارے عذاب ہوں گے اس قسم. اسی طرح سے یہ جمعہ شریف ہے اور یہ پتہ نہیں جمعرات شریف ہے, یہ دینہ شریف ہے, یہ برسی شریف ہے, اور یہ چھیلم شریف ہے, اور یہ سویم شریف ہے. شریعت میں نہ سویم شریف ہے, نہ جمعہ شریف ہے, نہ چھیلم شریف ہے, نہ گیارہویں شریف ہے, نہ میلاد شریف ہے, کوئی شریف قریب دین میں. شریعت دیٹ از ٹوٹلی اے سمپل دین گیون بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ الدین یسر. حضور پاک نے فرمایا دین ایک سادہ اور آسان کام کا نام, یہ اللہ کا سادہ دین ہم نے اپنے لیے خود مشکل بنا دیا ہے. اللہ کا سادہ دین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے من, انہوں نے کہا اے سرہم مبونا, آپ نے کہا بھی کرے سادگی کے انداز سے کریں. کیسے کریں؟ سادگی کے انداز سے. اور حضور نے فرمایا برکت والی نے کہا بھی وہی ہے جس میں سادگی اپنائی جائے, جس میں سب تو وہاں تو یا سبحان اللہ شو آف جیولری ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, بہت اڈورمنٹ ہوتا ہے, صحیح, فلی ڈسپلے خواتین کی, یا فلی ڈسپلے, یعنی ایک ایک خاتون اپنے ایک ایک کام میں تین تین گوالیاں ڈال دیتی ہیں تاکہ سارے لوگوں کو نظر آئے کہ بہت ساری جیولری اس کے پاس. یہ کیا حماقت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے من, نے کہا اے سرم مومنا, اور پھر ہم نے فساد سے باہر فنکشن کر دیتے ہیں, کہاں فائیو سٹار ہوٹل میں, اور لون لیتے ہیں بینک سے, لون لیتے ہیں. میں اب جو شادی ہوئی سود کے پیسوں پر, جو شادی ہوئی سوریہ پیسوں پر بس ہمیں جو ہے خود مائی نے ہمارا بیڑا غرق کروا دیا. گھر بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے, لون لے رہے سود پر, حرام میں رہ رہے ہیں, اسی میں سجدے بھی لگا رہے ہیں, نماز بھی قبول نہیں ہوگی, نماز بھی قبول نہیں ہوگی سود پر لیے ہوئے گھر میں, صحیح گاڑی لے رہی سود پر, اسی میں نماز کے لیے آتی, نماز بھی قبول نہیں ہوگی. بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو 10,000 روپے کی گاڑی لینے کے لیے, 1,000 کی لے لیں, صحیح 1,000 کی لے لیں, 2,000 کی جتنی بساط ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے من نے کہا ایسا رو, یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے کہ میں دین بیان کر رہا ہوں, کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا, وہ مانا میں متکلفی, اور ایسا دین ہے جس میں میں تکلف نہیں کر رہا, سیدھی سادی بات, سیدھی سادی, تو سیدھی سادی بات کر رہا ہوں. تو ہمارا شادی ایک آزاد, ہماری غمی دوسری آزاد, ہمارا حقیقت تیسرا آزاد, ہمارا ختم شریف چوتھا عذاب, پتہ نہیں بس عذاب ہے, یہ سیم شریف ہے, یہ کل شریف ہے, یہ چیلم شریف ہے, یہ گیارہویں شریف ہے, یہ برسی شریف ہے, یہ نیلاد شریف ہے, یہ ختم شریف ہے, سارے دندے ہیں انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, سارے دندے ہیں, نہ حضور نے کروائے, نہ صحابہ نے کروائے, نہ تابعین نے کروائے, نہ اتباع التابعین نے کروائے, نہ ائمہ مجتہدین نے کروائے, نہ سلف صالحین نے کروائے. کیا بس یہ میں کہتا ہوں کہ بس ہم رواج, یہ تو میں نے کہہ دیا کہ شریعت کی ضرورت کیوں رہی. میں نے میتھڈالوجی میں جو آپ کو پڑھا دیا تھا تفسیر کے میتھڈالوجی میں کہ وسائل علم کے تین ہیں, کتنے؟ تین. نمبر ایک حواس, سینسز, کیا سینس, آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں, کچلے ماتر کرتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں, کچلے ماتر کرتے ہیں, ناک سے سنتے کچھ خوشبو اور بدبو کے لیے ماتر کرتے ہیں, زبان سے چکھتے ہیں کوئی اچھا ذائقہ برا ذائقہ بات, بدن سے ٹچ کرتے ہیں, یہ ہیں حواس. تو یہ انسانوں میں بھی ہے, اللہ کریم نے انسان کو دوسرا وسیلہ دے دیا علم کا, عقل, جس کے احساس پر وہ چیزیں معلوم کرتا ہے جو حواس سے نہیں معلوم ہوتی, ان چیزوں سے نہیں معلوم ہوتی, وہ عقل سے ہوتی, صحیح. لیکن انسان عقل یہ علم کا کافی وسیلہ نہیں ہے, یہ لکھے پر کہ یہ علم کا کافی وسیلہ نہیں. ایک تو یہ کہ انسانی حقول مختلف ہے, کس کا عقل پرفیکٹ ہے؟ نو باڈیز دیا ہے, نو باڈیز اے پرفیکٹ ریگارڈنگ اٹ, تو کسی کا عقل پرفیکٹ نہیں ہے کہ اس کو ہم مقتدا بنائیں. تو ہمیں ضرورت پڑی ہے کسی سورس کی جس کو کہتے ہیں وحی, جس کو کہتے ہیں وحی, تو ہم نے فالو کرنا ہے وحی. اب جو چیز وحی میں ہے دیٹ از دین, وچ از ناٹ فاؤنڈ دیئر از وحی, اٹ ہیز نو ریلیشن وتھ دین. وی ول ٹیک اٹ ٹو ہر سورہ نساء کیا علماء کے پاس جائیں گے, دس پریکٹس اینڈ دیٹ پریکٹس اینڈ دیٹ پریکٹس, ٹھیک ہے آپ کے اباؤ اتاد میں ہوتا رہے گا, اولو کا اباؤ دیا تین سے بنایا ہوتا دوں, اللہ کریم نے فرمایا آپ کے اباؤ اتاد نے غلط کام کیا تو اوٹ رہی سے آپ کے رہی دین بن گیا, وہ دین نہیں بنتا ہے. اٹ مینس کہ یو آر گوئنگ ٹو اوور رائٹ دین آف اللہ سبحانہ و تعالی بائی پریکٹس اینڈ دیٹ ویری پریکٹس آف یور اباؤ اتاد, آپ یور گریٹ گرانڈ فادر. نہیں, جو رسول پاک نے فرمایا قل ما اسالکم علیہ من اجر آپ کے دیجئے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اسالکم علیہ من اجر, میں نہیں مانگتا آپ لوگوں سے علیہ اس دین پر اس قرآن پر من اجر کوئی بدلہ کوئی ریوارڈ اور کوئی کمپنسیشن, وما انا من المتکلفین اور نہیں امید اور نہیں ہوں میں تکلف کرنے والا, ان ہوا الا ذکر. یہ تکلف اصل میں بناوٹی چیز کو کہتے ہیں, تکلف کا معنی کیا ہے؟ بناوٹی چیز. آپ اردو میں لکھ کے سارے طریقے سے کہ تکلف کا معنی بناوٹ کرنا ہے, تو شریعت میں بناوٹی کیفیت کوئی نہیں. ان ہوا الا ذکر, نہیں ہے یہ قرآن الا ذکر مگر ایک کامل نصیحت ہے سیدھی سادی للعالمین مخلوقات کے لیے, ولتعلمن اور یہ وارننگ ہے آخری آیت سورہ سات کی, یہ وارننگ ہے اور آپ سمجھ جاؤ گے, اور آپ لوگ سمجھ جاؤ گے اس قرآن نیوز کو بعد حین, تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑی دیر کے بعد جب بسو فترا ایزن کا شفل غبارو اور فرس ان تخت رجلے کا امحے مارو, یہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے. تو نبی کریم نے فرمایا آنکھیں بند ہو جائیں گی تو قرآن کی نیوز کا پتہ چل جائے گا. اللہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آنکھیں بند رہتی ہیں جب تک یہ کھلی رہتی ہیں, یہ جب تک یہ کھلی ہے تو یہ بند ہے, قرآن حقائق کو نہیں سمجھتی, اور جب بند ہو جائے گی تو پھر کھل جائے گی. جب یہ بند ہو جائیں گی یعنی یہاں سے اللہ کریم یہ جو دروازہ ہے دنیا والا یہ آپ کر دیں، یہ لائٹ آپ کر دیں، تو وہاں پہ لائٹ لگا دے گا کہ اب اس طرف دیکھو، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ دروازے کے اس طرف کیا کچھ ہے۔ بس وہ پتہ رہا ہے زن کا شکل غبار، ہمارے شیخ یہ شعر بار بار ریپیٹ کرواتے رہے عربی کا، کہ فسو فتر اعظم کا شفل غبار افرس ان تحت رجلے کا ام حمارو، آدمی سوار ہے کسی چیز پر لیکن گرد و غبار کی وجہ سے اسے پتہ نہیں کہ میرے نیچے گھوڑا ہے کہ گدا ہے۔ تو شعر فرماتے تھے کہ شاعر نے کہا کہ فسو فتر اعظم کا شفل غبار، ذرا غبار کو آپ بیٹھنے دے، پھر پتہ چل جائے کہ گدے پہ سواری کر رہے ہیں گھوڑے پہ سواری کر رہے ہیں۔ تو یہ آنکھیں بند ہونے کی دیر نبی کریم نے کہی، وہ تعلمن نبأه بعلقین۔ تو خلاصہ سورہ سواد کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، ایمان لانے کی۔ ابو طالب کے پاس 25 سرداران عرب ڈیلیگیشن لے کے آئے تھے کہ محمد کو اپنے کام سے منع کروائے، اس نے ہماری کمیونٹی کو تقسیم کر دیا۔ رسول پاک اور کفار مکہ کی باہمی جو گفتگو ہوئی حضرت ابو طالب کے سامنے، اسی کو بنیاد بنا کر اللہ کریم نے واضح کیا کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں یہ اسلام کے نقص کی وجہ سے نہیں، یہ ان کے بغض و عناد اور مفاد کی وجہ سے ہے۔ یہ اسلام کو جو نہیں مان رہے، کس وجہ سے؟ عناد کی وجہ سے اور مفاد کی وجہ سے ہے، عناد کی وجہ سے اور مفاد کی وجہ سے۔ تو اللہ کریم نے 9 پیغمبروں کا ذکر کر دیا کہ یہ سارے پیغمبر یہی بات کر رہے تھے جو محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سارے ویسے جھٹ مار رہے تھے، محمد کی بات کوئی انوکھی بات تو نہیں۔ دی سیم تھنگ وچ واز ایکسپریس دیئر بائی حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ایوب، فلان فلان، 9 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کل جہنم میں ایک دوسرے کو کوستے رہو گے، کل جہنم میں ایک دوسرے کو کوستے رہو گے کہ ربنا من قدم لنا هذه فزد له عذابا ضعفا من النار، کہ ہمارے لیڈروں کو بہت بڑی عذاب دے دے، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر لگا دیا۔ اور آخر میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ میں نے آپ لوگوں کو کیا مقام دے دیا ہے کہ میں نے فرشتوں سے آپ کے سامنے سجدہ کروایا، لیکن آپ پھر بھی میرے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اور آخر میں رسول پاک سے کہہ دیا کہ آپ نے بس واضح کہہ دیں کہ میں تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، نہ میں پیسے مانگ رہا ہوں نہ کانا مانگ رہا ہوں، نہ میں پیسے مانگ رہا ہوں نہ کانا مانگ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی آنکھیں بند ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین۔ اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اللهم خير من حفظه وارحمه. اس نے کہا ہاں آپ کے والد لوگوں کو کھانا دیتے تھے، یعنی کھانا بخشتے تھے، صحیح کپڑے بخشتے تھے، یہ تو لوگوں کے سر بخشتے ہیں، 400 کے 400 سر بخشتے ہیں۔ صحابی نے کہہ دیا اچھا مجھے معاف کرے گا، اپنے کیسے بچتے ہیں؟ تو لے آئے، اور جب مسجد میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کہہ دیا مرحبا بحادی ابن خادم، و خادم کے بیٹے، ویلکم، موسٹ اینڈ موسٹ ویلکم۔ اب صحابی کے کیا احساسات ہوں گے جب حضور نے کہہ دیا کہ موسٹ اینڈ موسٹ ویلکم ثناء خادم، اور بہت بڑے صحابی بن گئے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے تو روایت ملے گی آپ کو عن حدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم الطائی کے بیٹے حضرت علی نے روایت کی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک نے کہہ دیا کہ علی جب اسلام کا نظام مستحکم ہو جائے گا تو آپ دیکھو گے کہ عراق سے ایک خاتون مال و جمال سمیت خوبصورت ینگ خاتون، نوجوان خاتون، ڈیر ساری جیولری کے ساتھ اور پرس بھرا ہوا ہے پیسوں کا اور ڈالرس کا، مکے آئے گی کوئی سچی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا، اتنا امن امان کا دور دورہ ہوگا۔ اور فرمایا عدی جب اسلام کا دور دورہ ہوگا تو کسرا اور قیصر کے تاج مسلمانوں کے قدموں میں پڑے رہیں گے، سپر پاور کے۔ اور فرمایا عدی جب اسلام کا دور دورہ ہوگا تو آپ دیکھو گے ہزاروں کے مجمع میں ایک آدمی اٹھ کر ہزاروں ڈالروں کا بڑا تیلا اٹھائے گا کہ یہ زکات کا مال ہے، کوئی مستحق ہے تو اس کو دے دو۔ سارے لوگ کہیں گے کہ ہم سارے غنی ہیں، ہمارے ہم زکات کے مصرف نہیں ہیں، ہم زکات کے مستحق نہیں، ہمارے ضروریات ٹھیک ٹھاک پورے ہو رہے ہیں۔ تو وہ آدمی مجبور اس کو بیت المال میں لے جائے گا۔ تو حضرت عادی جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو اس نے کہا دو چیزیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اپنے شاگردوں سے کلاس میں کہہ رہا تھا شاید تیسرے تیسری چیز آپ دیکھیں دو چیزیں تو دیکھیں حضرت عمر کے دور میں نے دیکھا کہ خواتین اکیلے سفر کر رہی تھی کوئی اس طرح آنکھیں نہیں اٹھا سکتا تھا عمر کو پتا لگ گیا تو آنکھیں نکالے گا بھائی آپ کی آنکھیں ہوتی خاتون کے پیچھے صحیح اور فرمایا کہ حضرت عثمان کے دور میں دیکھا کہ واقعی کسرا کا تاج حضرت عثمان کے قدموں میں ڈھیر سارے جولری اور گولڈ اور سلور اور ڈالر اور دینار اور اسلحہ ایک اتنا ڈھیر بن چکا تھا کہ اس پار انسان نظر نہیں آ رہا تھا اتنا ڈھیر تھا مال کا اور اس میں تاج بھی پڑا ہوا تھا جو کنگ کا تاج ہوتا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے آئے نماز کے لیے تو اس ڈھیر کو دیکھ کے کہنے لگے کہ اللہ کریم نے کیا خوب فرمایا کہ بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا و خیر مما یجمعون کہ وہ ایمان والو ایمان اور قرآن کو ریجائز کرو آپ فخر کرو ایمان پر کہ اللہ نے ایمان دے دیا ہے اور قرآن پر کہ قرآن دے دیا ہے وہ خیر مما یجمعون لوگوں نے جو مال جمع کیے کسی کام کے نہیں میں کہا کل تک اس کے تھے آج یہاں پڑے ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور پھر امین الصندوق سے کہہ دیا وزیر خزانہ سے کہ تقسیم کروا دے مجاہدین کے درمیان صحیح تو ابو داؤد نے حدیث نقل کیے کہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑے مجمع میں آدمی اٹھ جاتا زکات کا مال 10,000 ڈالر کوئی ہے مطلب صحیح تو ایک تو لوگوں کا عقیدہ بن چکا تھا دوسرے لوگوں کی ضروریات پوری ہو چکی تھی آج اگر ایک آدمی کے پاس ڈھیر سارا مال بھی ہو اور ابھی میں آواز کر دوں جمعہ کے دن کئی زکات کے 20,000 روپے میں کسی کو دینا چاہتا ہوں صحیح تو نماز پڑھنے کے بعد کیونکہ وہ نہیں فین بلکہ میرے خیال میں نماز سے پہلے آ جائیں کہ آپ خطبہ چودھری میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور میرے خیال میں لالا اور چودھری صاحب سب سے پہلے آ جائیں گے حالانکہ یہ ملینئر تو ایک تو لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا تھا اور دوسرا یہ کہ ان کے ضروریات پورے ہو رہے تھے کیونکہ آدمی کی ضروریات پورے نہیں ہو رہے اللہ کریم اسلام کے نظام کو دنیا میں عملی کروا دے تو خیر و برکت ہی ہے کیونکہ جو نظام اللہ کا ہوگا تو وہ خیر و برکت ہی کا ہوگا کیونکہ انسانی تقاضوں کو اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے انسان نہیں سمجھتا کہ انسان سمجھتا ہے یہ ریکارڈ جس نے بنائی اور جس کمپنی بنائی اس کے آپریشن کو وہ ٹک جاتے ہیں یا ہم وہی تبھی تو وہ اس کے ساتھ اس کے ڈبے میں وہ پمپلیٹ ڈالتے ہیں وہ لیفلیٹ یا بکلیٹ ڈالتے ہیں اس میں سارا فنکشن لکھا ہوتا ہے جس کال ٹیلی فون نمبر 1888 پیشنٹ سو اینڈ سو اینڈ سو صحیح آسکس صحیح ہے تو اب انسانوں کا خالق اور پوری دنیا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے ہی نوز ویری ویل ہاؤ ٹو آپریٹ کہ اس انسانی دنیا کو کیسے چلانا ہے تو وہی بہتر نظام دے سکتا ہے صحیح اور میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں کہ انسانوں کے لیے نظام چاہیے ایک ایسی ہستی کی طرف سے جس کے چار صفات ہوں جس کے چار صفات ہو ایک اس کا علم انکلوسیو جو انسانوں کے سارے ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہو انسانوں کے نیچر کو جانتا ہو علم کیا ہو انکلوسیو محیط تو انسانوں میں کسی کا علم اس طرح محیط ہو سکتا ہے جو سارے انسانوں کے نیچر کو جانے اور دوسرا اس کی رحمت انکلوسیو دوست و دشمن ساروں کے لیے شامل ہو دوست و دشمن ساروں کو اس کی رحمت شامل ہو یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے ہمارا تو بس چلے تو دشمن کا گلا گھوم ہاں اور تیسرا کہ پاور اور قوت اس کی پرفیکٹ کہ وہ کل پوچھ سکتا ہو کیا کیا اگر آپ نے امپلیمنٹ کر دی نہیں چترول صحیح اثر پھر کیا ہوگا چترول ہوگا بھاگنے کے لیے بھی کوئی جگہ تو ہے نہیں کہاں بھاگو گے اور چوتھی چیز غیر جانبدار ہونا کیوں جانبداری کا تصور آ جاتا ہے تو آدمی پھر قانون کا وہ تصور دے دیتا ہے جس میں ڈیموکریٹ کا خیال یا وہ تو سوال دیتا ہے جس میں ریپبلکن کا خیال بہت یہ اختلاف کیوں پیدا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہو جاتا ہے اللہ کریم نے یہ دین کس لیے بھجوایا سورہ توبہ ہے کچھ تاکہ میں پیٹ بتاتا رہا ہوں. ذرا آیت نکالوں تو آیت نمبر 32 پیج 193 یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہم. لوگ چاہتے ہیں, لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان یطفئوا نور اللہ بافواہم, کہ اللہ کے دین کی روشنی کو گل کر دیں. گل کرنا کہتے ہیں, پٹا جٹانا, بجھا دیں. لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے دین کے لائٹ کو. بافواہم, اپنے اونٹوں سے. بے افواہیں ہیں اپنے اون کو. اس زمانے میں تو یہ لائٹ ہوتے تھے, بٹن والا مسئلہ تو نہیں تھا. وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورًا. اور اللہ کریم قطعاً یہ نہیں چاہتا اور کوئی بات نہیں چاہتی سوائے اس کی کہ اس کے دین کا نور ہمیشہ باقی رہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگر کے دل پٹے کافروں کے پٹنے دے. وَهُوَ الَّذِي اللَّهُ ذَاتِ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى, جس نے بھجوا دیا اپنے پیغمبر کو بالہدا, ہدایت کے ساتھ. وَدِينِ الْحَقِ, اور سچے نظام کے ساتھ. بیٹے پرفیکٹ سسٹم, دین الحق میں پرفیکٹ سسٹم, پرفیکٹ سسٹم. کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غالب کروا دے اس دین کو دنیا کے سارے نظاموں پر. یہ غلبہ کس کو ملے؟ دین. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اگر کے دل پٹے مشرکوں کے. اگرچہ دل پر, تو دین آیا اس لیے ہے کہ اس کو غلبہ مل جائے سارے نظاموں پر. سورہ الفتح آیت نمبر 28 515 as it was there in Surah Tawbah. هو الذي ارسل رسوله, اللہ وہ ذات ہے جس نے بھجوا دیا اللہ اپنے پیغمبر کو بالہدا, ہدایت کے ساتھ. ودین الحق, کے پرفیکٹ سسٹم کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اللہ غالب کروا دے اس کو. عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, سارے نظاموں پر. سارے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ اس دین کو دنیا کے سارے نظاموں پر غالب بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں فارسی میں کہ ازبندہ حرکت و از خداون برکت. ازبندہ حرکت و از خداون برکت. حرکت آپ نے کرنی ہے, برکت اللہ نے ڈالنی ہے. حرکت آپ نے کرنی ہے, برکت اللہ تعالیٰ نے ڈالی. تو ہم حرکت شروع کریں گے تو اللہ غلبہ دے دے گا اس نظام کو. ازبندہ حرکت و از خداون برکت. آپ نے کلاس دینی شروع کر دی کہ نہیں؟ ابھی تک نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ صرف اس طرح کام چلاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ اس کے کچھ تقاضے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, اس کے کچھ یہ ہیں. تقا میں کبھی کبھار اس کی مثال دیتا ہوں کہ آدمی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان بن گیا. اس کے تقاضے ایسے ہیں جس طرح ہم نکاح کرواتے ہیں دو مینز ہیں, ہسبینڈ اور وائف. تو وہاں تو ایک سمپل بات ہوتی ہے, مولوی صاحب کہہ دیتا ہے, قاضی صاحب کہہ دیتا ہے کہ یہ فلان یا یہ فلانا جو فلاں کی بیٹی, یہ فلانا جو مس سو اینڈ سو, ڈاٹر آف سو اینڈ سو, جو فلاں کی بیٹی ہے, اتنے مہر کے عوض آپ نے نکاح صحیح شرعی محمدی کے اساس پر قبول کیا ہے. تو نوجوان کیا کہہ دیتا ہے؟ میں نے قبول کیا ہے. اب جب یہ جملہ کہہ دیا کہ قبول کیا ہے, او بس پنس گیا, پنس گیا ان اے سینس ٹو فیڈ ہر, ٹو پرووائڈ ہر ایوری تھنگ, میڈیکل انشورنس, ڈریسز, شوز, شیلٹر, کار, ایز دا سرکمسٹانسز میں بھی, جیسے بھی حالات ہوں گے. بازار میں آ گئی. اب اگر وہ نوجوان دوڑ کے آئے کہ قاضی صاحب آپ نے ہماری نکاح کروائی تھی, جی ہاں میں نے صرف خاتون کو قبول کیا تھا, یہ تو ہزاروں مصیبتیں پیچھے ڈپے لگ گئے. تو میں کہوں گا بے وقوف کہیں کہ جب آپ نے وہ سمپل جملہ کہہ دیا کہ میں نے قبول کیا, یہ ساری چیزیں آپ نے قبول کی ہیں, دیٹ واز انکلوڈیڈ. صحیح, حالانکہ جملہ تو آپ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے کہہ دے, یہ تو نکاح کا ہاں کرنا ہے. علامہ تبھی فرماتے ہیں کہ یہ شہادت کا یہ الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ کوئی اتنا آسان بزنس نہیں ہے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. وہ علامہ ہی نے کہہ دیا کہ ترک جانو ترک مالو ترک سر. ترک جانو, جان قربان کرنا, مال قربان کرنا, سب قربان کرنا. ترک جانو ترک مالو ترک سر, در بیابان محبت منزل اول. کچھ الفاظ میں ہیرا پیری ہے کہ یہ عشق کے میدان میں سب سے پہلی منزل ہے, پہلی کلاس ہی ہے, اس کی ایلیمنٹری حاصل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عشق کی ایلیمنٹری کیا تو شروع ہو جاتی ہے, ہاں, سر کی قربانی سے, مال کی قربانی سے, جان کی قربانی سے. اور علامہ نے کہہ دیا کہ اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا, جب میں کہہ دیتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے, کیونکہ مجھے لا الہ کے تقاضے معلوم ہے, لا الہ کے تقاضے معلوم. یہ لا الہ اطمین کے ساری چیزوں کی نفی کرنی, الا اللہ ساری چیزوں کی نفی کرنی, مال کوئی چیز نہیں, جان کوئی چیز نہیں, اولاد کوئی چیز نہیں, گھر کوئی چیز نہیں, کار کوئی چیز نہیں, بزنس کوئی چیز نہیں, یہ دنیا نتھنگ, اونلی اللہ. اس لیے تو شروع ہوتی ہے نفی سے, یس yes. اور تبھی علامہ نے کہہ دیا, اور آپ یہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. براہین انہیں براہین, یہ دور اپنے پراہیم کی تلاش میں ہے. سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, اور اگرچہ پتے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلولال کا نہیں بابا, یہ نغمہ فصل گلولال کا نہیں بابا, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. آپ راحت میں ہو یا مصیبت میں ہو, بات کوئی ایک اللہ والی بات تو یہ بڑی مشکل بات ہے ویسے, صحیح. تو جب نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ تقاضے ہوں گے, یہ کبھی مال کی قربانی, کبھی اولاد کی قربانی, کبھی جان کی قربانی, سر دھڑ کی بازی لگانا, یہ سارے لا الہ الا اللہ کے کیا تقاضے. اللہ کریم فرماتے ہیں تاکہ غالب کروا دے دل کو سارے نظاموں پر, وکفا باللہ شہید. آپ صرف اس سے کام چلاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں محمد کی رسالت وہ آپ کے اقرار کی محتاج نہیں. آپ کہیں گے تو محمد رسول بنیں گے, آپ نہیں کریں گے تو محمد کی رسالت وہ ڈاؤٹ فل ہوگی. اللہ کریم فرماتے اس کے لیے تو میں ہی کافی ہوں کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ محمد میرے رسول ہے, صحیح. لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ محمد ہمارے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں, تو پھر آپ نے کچھ اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں. اور پیچھے کہہ دیا کہ جنہوں نے کہہ دیا محمد کے سامنے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور لا الہ الا اللہ, تو انہوں نے کیا والذین معه, اور وہ صحابہ جو محمد پاک کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, وہ کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت جان ہیں, وہ کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت لوگ ہیں, رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم دل ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. ہمارا معاملہ ذرا الٹا ہے, ہمارا معاملہ ہم نے گیئر ذرا ریورس لگا دیا ہے, صحیح. ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتے ہیں اور کفار کے ساتھ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. آپ دیکھیں گے ان کے کہ ہمیشہ عبادات میں مشغول رہتے ہیں, اور کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کے بندگی کرتے ہیں اونلی اللہ کی خوشنودی کے لیے, نٹ فار نیم اینڈ فیم, یہ ان کا ڈیمانڈ ہے. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ فار سے کا اللہ کے بعد نہیں عبادت کریں. تو سیماؤں فی وجوہہم مل اثر سجود, سجدوں کی نورانیت ان کے چہروں سے ٹپکتی رہے گی. ہم سجدے بھی لگاتے ہیں چہروں پر پھر بھی نور نہیں آتا, چہروں پر پھر بھی نور نہیں آتا, کیونکہ ہم ٹریڈیشن کے حوالے سے مسجد آتے رہتے ہیں, ٹریڈیشن کے حوالے سے دین کو فالو کرتے ہیں. نو وی مسٹ فالو دی دین آف اللہ فار سیک آف اللہ, تو پھر چہروں پر نور آئے گا. اللہ کریم نے فرمایا صحابہ کرام ان کو دیکھا جاتا, کیا سبحان اللہ کیا لائٹ اللہ نے اس آدمی کو دے دی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اور اللہ کریم فرماتے کہ ان صحابہ کا ذکر میں نے کہا کیا تھا. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, میں نے محمد کے ساتھیوں کا تذکرہ موسیٰ کے تورات میں اور عیسیٰ کے بائبل میں کر دیا تھا. ذالک مثلہم, ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے اور اللہ کریم ان کے تذکرے کر رہا تھا. سورہ صف اس میں بارے میں 4:6 نمبر 8 4:7 28 پارا بھائی آپ کہاں گئے؟ سورہ صف سواد فا ایس اے ایف ایف 552 آیت نمبر 8 نکال لیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ, لوگ چاہتے ہیں, بےآئنی ہوئی تصور جو سورہ توبہ میں گزر گیا. یریدون, لوگ چاہتے ہیں, لیطفئوا نور اللہ, کہ وہ بجھا دے اللہ کے دین کی روشنی کو, بے افواہم, اپنے پونکوں سے, نور خدا کفر کے حرکت پہ خندزل, پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ نے اس آیت کا ترجمہ کر دیا کہ نور خدا کفر کے حرکت پہ خندزل, پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ, اللہ کریم اپنے لائٹ کو کامل کرنے والا ہے, اپنے دین کے لائٹ کو پھیلانے والا ہے. ولو کرے الکافرون, اگر کے کفار سے برا سمجھیں گے, نہیں چاہیں گے کیسا ہو. والذی اللہ بوتات ارسل رسولہ, جس نے بھجوا دیا اپنے پیغمبر کو بلودا ہدایت کے ساتھ و دین حق اور پرفیکٹ نظام کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اللہ کریم اسے غالب کروا دے سارے نظاموں پر. ولو کرے المشرکون, اگرچہ مشرکین دین کا غلبہ برداشت نہیں کرتے. تو اللہ کریم نے فرمایا مفت میں غلبہ ہوگا, نہیں ابھی دیکھیں, مفت میں غلبہ ہوگا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, او بزنس میں لگے لوگوں, اللہ کریم نے فرمایا کہ او ایمان والو, اب بزنس چاہتے ہیں تو میں آپ کو بہترین پہ کیوں کہتے ہیں, چوری صاحب دو ہو آر لیونگ ہیئر ان امریکہ آل دا ٹائم دے آر ٹاکنگ اباؤٹ بزنس, کوئی اچھا جاب ملے, کوئی اچھا بزنس. اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کو فائدے کا بزنس نہ بتاؤں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, هل اطلقکم علی تجارہ, میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں ایک بہترین تجارت اور بزنس کا. اور بزنس کا اصل فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی تکالیف سے بچا رہا ہے, ڈالر کمائے کوئی اچھا سا گھر خریدے تاکہ اسے نوٹس نہ ملے, اچھا سا گھر خریدے فار ایگزامپل, اسے نوٹس نہ ملے, کوئی دوسری تکلیف آئے تو ڈالر کا سہارا لے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کو بزنس بتا دیتا ہوں, تنجیکم من العذاب الالیم, جو آپ کو پروٹیکٹ کرے گا دردناک عذاب سے, تؤمنون باللہ, پکا عقیدہ اللہ کی ذات میں, ورسول اللہ کے رسول کے ذات میں, وتجاہدون فی سبیل اللہ, اور یہ کہ آپ جہاد کریں اللہ کے راستے میں, باموالکم, دیکھیں مال کو بدن سے پہلے ذکر کر دیا. آدمی اپنے آپ کو مرواتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ پیسہ نہ چلا جائے, جیسے کہ لیا آدمی اپنی جان کو جوکوں میں ڈال دیتا ہے, یعنی فرسٹ پرائرٹی اس کی کیا ہوتی ہے؟ پیسہ. تو اللہ کریم نے مال کی قربانی پہلے ذکر کر دی کہ پہلے پہلے جیب میں ڈالنا, ہاتھ ڈالنا. تو وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور اپنے بدنوں کے ذریعے, ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے آپ کے لیے, ان کنتم تعلمون, اگر بات سمجھ میں آنے والی ہو. اگر سمجھ میں آتی ہے بات تو میں آپ کو ٹھیک ٹھاک بزنس بتا رہا ہوں, نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ کریم آپ کے گناہوں کو بخش دے گا, ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, آپ کو باغات اور جنات میں لے جائے گا, ومساکن طیبتن, آپ بہترین مساکن, بہترین پوش ایریا میں آپ کے بلڈنگز ہوں گے. مساکن طیبہ, مساکن طیبہ ایسے گھر کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ کبھی کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا, نہ کوئی پلمبر کی ضرورت, نہ الیکٹریشن کی ضرورت, نہ ایئر کنڈیشن کام چھوڑے گا, نہ کچھ نہیں ہوگا. جنت والے گھر میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا, اسے اللہ کریم نے مساکن طیبہ کہہ دیا کہ آپ گھر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہاں گھر میں رہیں گے. ومساکن طیبہ اور بہترین قسم کے پیلسز ملیں گے فی جنات عدن. اب آدمی کو کبھی اچھا گھر مل جاتا ہے لیکن کبھی کبھار مصیبت ہو جائے نوٹس مل جاتا ہے تو فوراً اللہ نے کہہ دیا فی جنات عدن, وہاں ایور لاسٹنگ لیونگ ہے, وہاں پہ نوٹس موٹس نہیں ملے گا. فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم, بڑی کامیابی ہے. اللہ کریم نے فرمایا تو ہو گیا آخرت کی بات, یہ تو ہو گئی آخرت کی بات, آپ دنیا کے لیے بھی سوچتے ہیں. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, اور اللہ کریم ایک دوسری نعمت بھی آپ کو دے گا جسے آپ چاہتے ہیں. وہ کیا؟ نصر من اللہ, اللہ کی امداد اس دنیا میں شامل حال ہوگی. وفتح قریب, اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. فتح قریب اور کامیابی, یہ بہت اچھا نسخہ ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ اس نسخے کا استعمال کر لیں. اس نسخے کا استعمال کرنا ویسے بڑا مشکل تھا, یہ ذرا کڑوا سا نسخہ ہے, دل گردے کی بات ہے. ہاں ہاں, ابھی واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں. کہ لا انزلنا الیک الکتاب بالحق, ہم نے نازل کر دیا ہے آپ کو کتاب بالحق یقینا, اور بالحق وہ تھی یا وہ کتاب جو حق کو کنٹین کرتا ہے, مشتمل ہے حق کا. فاعبد اللہ, بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے, مخلصا له الدین, اور اس حالت میں کہ دین خالص اللہ کے لیے, تو دین خالص اللہ کے لیے عبادت اللہ کے لیے, عبادت اللہ کے لیے, حکومت اللہ کے لیے. الا للہ الدین الخالص, خبردار خالص اللہ کے لیے خالص دین, خالص اللہ کے لیے ہے خالص دین. خالص دین شرک کا شائبہ نہ ہو, خالص دین بدعت کا شائبہ نہ ہو. جس طرح اللہ کریم نے خالص بھجوا دیا ہے, اس دین کو اس طرح خالص رکھے, اپنی جانب سے کوئی پیغام نہ لگائے. تو یہ بدعت کر, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب غصہ ہوتا ہے, کوئی پیغام لگا لیتا ہے دین کے ساتھ, کیا کرتا ہے پیغام لگا لیتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے خالص دین دے دی, اب خالص دودھ میں جو گجر پانی ڈالے گا ہائیڈریشن صحیح, خالص گیسولین میں جو پمپ اسٹیشن والا اور گیس اسٹیشن والا مکسچر کروائے گا, چلے گئے آپ کو ایسے کرائم ایسے. تو یہ کرائم تو انسانوں کے اندر, وہ کرائم تو اللہ کے اگینسٹ ہیں, اللہ کے دین کے ساتھ مکتی کرنا. اللہ دین الخالص, خبردار خالص اللہ کے لیے خالص دین. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دیے اللہ کے علاوہ بہت سارے ہیلپر اور سپورٹر, بہت سارے ہیلپر اور سپورٹر کے بابا میرا مشکل تو حل کرے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, کے بابا کچھ کر لے اور کچھ کر دے, وہ قبر پہ کچھ مارتا رہتا قبر کے, کہ بابا کچھ کر لے اور کچھ کر دے. ہم یاد کہہ رہا کہ میں بہت سارے بابے ہوتے ہیں, کسی کے پاس کوئی جنسی ہوتی ہے بچوں کی, کسی کے پاس شادی ہوتی ہے, کسی کے پاس بزنس کی, اگر خدا کے پاس چلے گئے خدا کے قبر پر بزنس مل جائے گی. ابن ابھی شتیا اتر بھی نہیں ملتا. والذین اتخذوا من دون اولیاء ما نعبدو, اب لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھیے آپ بدعتیوں کو مشرکین کو آپ سمجھائیں گے تو ان کا جواب کیا ہوگا, بھائی جب آپ فار ایگزامپل سٹی میئر سے ملنا چاہتے ہیں تو کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے, ہم تو ملنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ لیکن ان بزرگوں کا سہارا لیتے ہیں, ان بزرگوں کا اسے سفارش ہی بناتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں تو مشرکین یہی کہتے ہیں کہ ما نعبدو, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا مگر اس ارادے سے, لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ یہ ہمیں اللہ کریم کے پاس لے جائیں گے, اس سے ملائیں گے, میئر سے ملاقات کروائیں گے. یہ جو فلاں صاحب ہیں یہ ریپبلکن پارٹی کا ہے, میئر سے ملاقات کروائے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں میری پارٹی کا کوئی نہیں ہوتا کہ مجھ سے ملاقات کروا جائے, کوئی میری پارٹی کا بن جائے. حسن بھائی اللہ نے طریقے دیے کہ وہ کون سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نہ امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہی ہے کفر, کہ اللہ کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈے جائیں, سہارے ڈھونڈے جائیں, اللہ تو تم کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ ہو جائے اس کے ساتھ. ما نعبدو الا ليقربونا, ہم بندگی نہیں کرتے ان کی الا مگر اس لیے, ليقربونا کہ یہ ہمیں قریب لے جائے گا, اللہ تعالیٰ کے زلفا انتہائی قریب, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو ہمیں ان کے قریب لے جائے گا. دبائی نیک بندوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا, وہ راستہ اختیار کرے, وہ اللہ کے قریب کیوں ہو گئے, اس دن کے توحید سنت کو فالو کرتے رہے. حضرت علی حجری رحمت اللہ علیہ جسے لوگ داتا گنج کہتے ہیں, داتا گنج بخش, بھائی داتا صرف اللہ ہی ہوتا ہے. داتا کا معنی ہوتا ہے رازق, جو رزق دینے والا, جو رزق دینے والا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے, کوئی دوسرا رزق دینے والا ہے نہیں, تو وہ لفظ ہی غلط ہے. صحیح بھیجتے ہیں ہم کہتے ہیں حضرت علی حجری رحمت اللہ علیہ کہ بڑے بنی حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا کہتے ہیں وہابی ہیں, اولیاء کو نہیں مانتے. کیا نہیں مانتے؟ اولیاء کو. بھائی ہم اولیاء کو مانتے, اولیاء کو اللہ نہیں مانتے. بس ذرا مسئلے میں ذرا الفاظ آتا ہے کہتے ہیں اولیاء نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں اولیاء کو اولیاء مانتے ہیں, اولیاء کو اولیاء مانتے, اولیاء کو اللہ نہیں مانتے. بس یہ فرق ہے. تو اس بات جملہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم اولیاء کو اولیاء مانتے ہیں لیکن اولیاء کو اللہ نہیں مانتے, کیونکہ اللہ وہی ہے. ان اللہ یحکم بینہم, اللہ کریم یحکم بینہم, فیصلہ کرے گا ان کے درمیان, فیما ہم فی یختلفون, ان معاملات میں جس میں وہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے اختلاف کر رہے تھے تو سنت میں, تو ہم قیامت کے دن میں فیصلہ سنائیں گے. ان اللہ لا یاد من ہوا, اللہ کریم ہدایت نہیں دے دیتا من اس کو, ہوا کاذب, جو جھوٹا ہوتا ہے, کفار اور کفر کرنے والا ہوتا ہے. تو آدمی جب کفر میں پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ کریم ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا, یہ رد ہے نصارا کا, عیسائیوں کا. وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر مجھے بیٹے کی ضرورت ہوتی تو اپنے کہیں نورانی مخلوق سے کسی کو بیٹا بنا دیتا, اور مجھے کیا ضرورت ہے اور مریم کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا سکتا. لو اراد اللہ, اگر اللہ چاہتے یتخذ ولدا, کہ وہ بنا دے اپنے لیے بچہ, لاصطفا مما یخلق, تو اللہ کریم انتخاب کر دیتے, مما اس مخلوق سے جسے وہ پیدا کر دیتا ہے, ما یشاء اس کو جسے وہ چاہتے. سبحانہ, تعجب کی بات ہے, اللہ اور بیٹا, یہ اللہ کی رمات سے بڑے مختصر لیکن بڑے جامع. سبحانہ بیٹا جسٹ امیزنگ. سبحان اس کو کہتے ہیں کلمہ تعجب. سبحانہ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ تعجب. جس طرح کہتے ہیں امیزنگ, بتا دیتے ہیں کیا کہنا ہے, یا کیا بکواس کر رہے ہیں بھائی, اللہ اور بیٹا. سبحانہ پاک اللہ تعالیٰ, تعجب کی بات ہے, پاک اللہ تعالیٰ بیٹو میٹو سے. واللہ, وہ تو اللہ ہے. تو جب ہم نے کہا کہ اللہ ہے تو ہی ہے نو اینی سن اینڈ فادر, بس اللہ نے ایک مختصر جملہ کر بھی کہہ دیا کہ بھائی آپ نے اللہ کو اپنے جیسے ایک بندہ کیا سمجھا ہے, جس کو بیٹے کی بھی ضرورت ہو, باپ کی بھی ضرورت ہو, بھائی کی بھی ضرورت ہو, دوست کی بھی ضرورت ہو, فلاں کو بھی ضرورت ہو, فلاں کو بھی ضرورت ہو, سپورٹ ملے, جبکہ وہ تو اللہ ہے, اللہ کو ایسی کوئی ضرورت ہے نہیں. تو یہ اللہ کافی جواب ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے پیچھے دس بات پر ذکر کر دی. کہ ہو اللہ, وہ تو اللہ ہے. اور جب اللہ ہے تو وہ نہیں رکھتی نہیں سن ان فادر ان سر سوا ہے. اللہ وہ تو اللہ ہے, الواحد بالکل ایک ہے, یک تنہا ہے. القہار, اور وہ اللہ ہے یک تنہا. جب کہہ دیا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہی از الگ, ہی از سبیشل سپورٹ ہے. جب یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہی از الون, سبیشل جملہ کیا ہوگا, سبیشل سپورٹ ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل میں سجاد بھائی اپنا وہ جو سامان منتقل کر رہا تھا تو ہی واضح لو سونا سے سپورٹڈ ہے, کیونکہ آپ تنہا آدمی وہ سپورٹ کا محتاج ہوتا ہے. تو جب اللہ نے کیوں نہیں کہا وہ ایک تنہا ہے تو فوراً دیر میں آ گئے تمہیں سپورٹ سمبا ڈی میں بھی دیا تو سپورٹ ہے. ایک تو ہونا چاہیے عیسیٰ ہونا چاہیے, مریم ہونی چاہیے, کچھ شرکا ہونے چاہیے, کچھ بادے ہونے چاہیے جو سپورٹ دے, کیونکہ وہ اکیلے سارے کام کیسے کرے گا. تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہا وہ سارے معاملات کو خود کنٹرول کرتا ہے. پیچھے بس اور کچھ حد سے کہہ دیا دے کر کہا وہ ایسا ہے, قہر کا معنی ہے ہلکا, کہ وہ ایسا کنٹرول میں بتا دی کہ اس کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض. اب دیکھیے اللہ کریم ذہن میں دلوا رہا ہے کہ میں نے جب آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا تو آج ہی آپ لوگ میرے لیے شرکا بنا رہے ہیں, بیٹے بنا رہے ہیں, بیٹیاں بنوا رہے ہیں, اس لیے کہ میں اکیلا ہوں, مجھے کچھ سپورٹ چاہیے. آسمان بنانے میں مجھے کس نے سپورٹ دے دیا تھا, زمین بچانے میں مجھے کس نے سپورٹ دے دیا تھا, یہ دن رات کا نظام جب میں پیدا کر رہا تھا وہاں کون تھا جو مجھے سپورٹ دے رہا تھا. تو اس وقت میں سب کچھ کر سکتا تھا, اور جب سب کچھ کر گیا اور دنیا کو آباد کر گیا تو مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے. کسی پیاری بات کرتا ہے اللہ, کہ خلق اللہ خلق السماوات، اللہ کریم نے پیدا کیا آسمانوں کو، اور کسی کا محتاج والارض زمین کو، بالحق یقینی، یکور اللیل والنہار، اللہ کریم یکور، تکویر کا معنی ہوتا ہے کالا پن، کالا ہو، یکور اللیل، اللہ کریم رات کا اندھیرا ڈال دیتا ہے، والنہار دل پر، دن پر رات کا اندھیرا ڈال دیتا ہے، دن پر نیند چلے رات آ جاتی ہے، ویکور النہار فنللیل، اور دل کا پردہ ڈال دیتا ہے رات پر تو دن کی روشنی آ جاتا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ کریم نے مسخر کر دیا ہے سورج کو، وَالْقَمَرَ، اور چاند کو، تو مسخر ہونے کے دو معنی ہیں، مسخر اور تسخیر کے دو معنی ہیں، ایک تو تسخیر کا معنی یہ ہے کہ اسے ان دونوں چیزوں کو اللہ کریم نے ایسے، تسخیر کا معنی کہ وہ اپنے آپریشن کو ٹھیک ٹھاک، ایک ذرہ برس میں فرق نہیں کرتا، ٹھیک ٹھاک آپریشن ہوتے رہے، ٹھیک ٹھاک آپریٹ ہوتے رہتے جب سے اللہ نے پیدا کر دیا ہے، ان دا سیم وے دے آر آپریٹنگ، ان دا سیم وے، اس کو کہتے ہیں تسخیر، اور تسخیر کا ایک تیسرا مفہوم کہ آپ کی خدمت کر رہا ہے وداؤٹ اینی چارجز، سورج بھی خدمت میں مصروف ہے، پلاتا ہے، ہم گیس لگاتے ہیں گھر میں، پلاتا ہے، پانی استعمال کرتے ہیں، ٹیلی فون، بجلی، سارے جو بھی آپ استعمال، سورج استعمال کرتے ہیں، چاند استعمال کرتے ہیں، ستارے استعمال کرتے ہیں، کلاؤڈ، بارش، ہوائیں، زمین، اللہ کی جانب سے کبھی کسی کو کوئی بل، اگر یہ بل آ جاتا سر تو آپ تو کب کے دیوالیاں بن جاتے ہیں، یہ دیکھیے سندھی سوچ، تسخیر، تو تسخیر کا دوسرا معنی یا تیسرا معنی کہ وداؤٹ اینی کاسٹ اینڈ چارجز یو آر گوئنگ ٹو یوٹیلائز اٹ، سعدی نے بڑی عجیب بات کہی، سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی کہ ابر بادو مہو خورشید فلک درکار، ابر باد، باد، ہوا، مہو خورشید، چاند اور سورج، یہ مصروف ہے کام میں اور آپ فائدے رہتے ہیں، تا دنا نے بگ پاری و بغفلت نہ خوری، اللہ کریم نے انسانوں کو وداؤٹ کاسٹ اور چارج سارے انسانوں کا تابع بنا دیا، ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کہ میں سورج سے فائدہ لے سکتا ہوں اور آپ نہیں لے سکتے، میں چاند سے فائدہ لے سکتا ہوں آپ نہیں لے سکتے، میں ہوا سے فائدہ لے سکتا ہوں آپ نہیں لے سکتے، میں بادلوں سے فائدہ لے سکتا ہوں آپ نہیں، اللہ کریم نے اس کو کامن ہیومن بینگ کے فائدے کے لیے بنایا، ہر ایک فائدہ رہتا ہے، تو اس میں میسج کیا ہے، تا دنا نے بکفاری ہوا بغفلت نہ خورے، یہ اس لیے کہ آپ کام کر کے اپنا رزق ڈھونڈیں، مفتخور نہ بنیں، آپ مفتخور نہ بنیں، مفتخور بننا شریعت میں بالکل حرام کہنا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے کہ آدمی کام نہیں کرتا اس کے لیے زکات دینا بھی حرام ہے، اس کو زکات دینا حرام ہے، کیا تو مفتخور ہے سوسائٹی پر اور کمیونٹی پر فوج بن جاتا ہے، تاتو نانے بکا فارغ و بکا فلت، امام ابو حنیفہ فرماتے کہ نہیں، یہ آپ اسے انکریج کرتے ہیں بیکاری پر، انکریج نہ کروا رہے اسے بھوکا رہنے نہیں تاکہ وہ کام شروع کر دے، عمر رہتا ہے تبھی ڈنڈا اٹھا رہا ہوں تمہارا سو نکلو، اب کیا کر رہے ہیں، تو آپ روتا دو مو خورشید فلک درکار، تا دنا نے بک پاری و بغفلت نخوری، ہم آس بارے تو سرگشتا و فرمان بردا، یہ سارے آپ کے فرمان بردار ہیں، یہ سارے اللہ کے کائنات آپ کے فرمان بردار ہیں، آپ کے کام کر رہے ہیں، شرط انصاف نہ پاشد کے تو فرمان نہ پوری، تو پھر یہ انسان کا انصاف کا تقاضا نہیں کہ آپ تو اللہ کے فرمان بردار نہیں بن رہے، اللہ کی ساری مخلوق آپ کی فرمان بردار اور آپ اسی اللہ کے نا فرمان، وسخر الشمس والقمر كل يجري، یہ سارے فنکشن اور آپریٹ ہوتے ہیں لأجل مسمى، فکس ٹائم تک، کہاں تک فکس ٹائم تک، تو فکس ٹائم کب ہے، جب اللہ اس نظام کو ختم کرے گا، سورہ التکویر، فائیو نائنٹی ون کیا لیا 591 91 جب سورج کی روشنی اور حرارت دونوں ختم ہو جائیں گے, روشنی اس گان اور گرمی اس گان, اس کو کہتے تکلیف, یہ کالا ہو جائے گا اور ٹھنڈا پڑ جائے گا. اچھا اب جو ہیملی باڈیز کا سارا نظام ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر, اس لیے اس کو کہتے نظام شمسی. کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے اس کا نتیجہ فوراً کہہ دیا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور جب سارے ستارے خاکی ہو جائیں گے, مٹیالے ہو جائیں گے, اس طرح زمین کا رنگت ہے, ان کی بھی روشنی ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ تو خود شائننگ نہیں ہے, وہ تو شمس کی وجہ سے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑوں کو اڑایا جائے گا, وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اب ہماری زمین وہ جو فصل دیتی ہے ڈیپینڈ کر دیے نظام شمسی پر, ڈیپینڈ کر دیے نظام شمسی پر. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب ایگریکلچر لینڈ عُطِّلَتْ وہ سسپینڈ ہو جائے گی کیونکہ تم ڈیکم بیرن, یہ بنجر ہو جائے گی تو سسپینڈ ہو جائے گی, بیرن لینڈ کو پھر آدھی کیا کرے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب ہیبت کے مارے وائلڈ اینیملس, وحوش کس کو کہتے ہیں؟ وائلڈ اینیملس وحشی جانور. وَإِذَا الْوُحُوشُ جو جنگل میں رہتے ہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب الوحوش و وحشی جانور حُشِرَتْ وہ جمع ہو جائیں گے آبادیوں میں, وہ دوڑ کے آبادیوں میں دوڑائیں گے کیونکہ ان کا حص تو بہت دیر ہوتا ہے, زلزلہ جب آتا ہے تو کتوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے, وہ پہلے بھونٹا شروع کر دیتے, مرغ پہلے آزادی دینا شروع کر دیتے, پرندے وہ پہلے چیخنا شروع کر دیتے اور آپ کو ایک منٹ بعد پتہ لگ جاتا ہے, آپ کو تو تب جب سر لگے. نارتھ کا زلزلہ جب آیا اس سے پہلے کتے سارے بھونٹ رہے تھے, دوستوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ بڑی آپ کے دوست دوڑ آئیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی کو گرم کیا جائے گا, وہ میلٹ ہو جائیں گے, وہ دونوں میلٹ ہو جائیں گے, پگھل جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب روح بدن میں واپس جوڑے جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ دفن شدہ لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ آپ کا جرم کیا تھا, اب جو باپ نے زندہ درگور کر دیا تھا, یہ اہل مکہ کو وارننگ دے رہا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی پھر آپ کی باری آ جائے گی اکاؤنٹیبلٹی کی, اور سب سے پہلی بات کہ آپ زندہ درگور کر رکھا تھا, اس کے پیچھے دوسری صورت ذرا آگے چلے جائیں, اس کے اوپر اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے آیت نہیں, اس کے بعد سورت سورہ انفتاح, یہ تو تکبیر ہے. دیکھیے اذا السماء انفطرت جب آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا, واذا الكواكب انتثرت اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر پڑیں گے, واذا البحار فجرت اور جب وہ بحر منجمد شمالی اور جنوبی کو جاری کر دیا جائے گا. اٹ ول سٹارٹ فلوئنگ, اٹ ول اسٹارٹ فروزن سمندر, فروزن اوشن, اٹ ول اسٹارٹ فلوئنگ. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبروں کو کھول دیا جائے گا, عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ پھر ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے کہ کیا کیا اور کیا ضائع کیا, کیا کویا اور کیا پایا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر انسان کو پتا چل جائے گا کہ کیا پایا اور کیا کھویا, اب کہ کچھ پتہ نہیں لگتا کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. اس کے بعد سورت سورہ متفقین ہے, متفقین کے بعد جو سورت ہے سورہ انشقاق, دیکھیے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ جب آسمان میں دراریں پڑ جائیں گی, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا کیوں دراریں پڑ جائیں گی, بوڑھا ہو جائے گا نہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں میرا حکم ہوگا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا یہ فالو کرے گا اوبے کرے گا اللہ کے حکم کو, وَحُقَّتْ اور کوئی دوسرا چارہ کار ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم کو اوبے کرے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو مدت فولڈ کیا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّقَتْ اور مدت کا فولڈ کرنا مینز کہ اس کو جھٹکا دیا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّقَتْ اور وہ نکال باہر پھینکے گا وہ سارے معدنیات اور منرلز جو اس کے اندر ہیں وہ سارے باہر نکالے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وہ اوبے کرے گا اللہ کے حکم کو اور کوئی دوسرا چارہ کار ہے نہیں اسی کے لیے صرف یہی ایک راستہ ہے کہ بس اوبے کرے واپس اپنے سبق پہ کہ اللہ کریم نے فرمایا یہ سارے فنکشن کریں گے کب تک کلو یجری لاجل مسمی یہ سارے چلتے رہیں گے فنکشن اور آپریشن کرتے رہیں گے لاجل مسمی اور فکس ٹائم تک سورہ الفرقان 19واں پارہ نمبر 25 63 ويوم تشقق السماء بالغمام دیکھ لیا آیت نمبر 23 ويوم تشقق السماء بالغمام اور جب آسمان کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا اوپر سے سفید کلاؤڈ کا ایک ضرب اسے لگایا جائے گا اوپر سے سفید کلاؤڈ آسمانوں کے اوپر سفید کلاؤڈ اسی کا ایک ضرب لگایا جائے گا آسمان کو تو سارے آسمان ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے سورہ القیامہ 29واں پارہ يريد الانسان ليفجر اماما بلکہ انسان چاہتا ہے ليفجر اماما کہ وہ جھٹلائے اپنے آگے آنے والے قیامت کو بس اسلام کی انسان کی تگدو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بعد انسان کی تگدو یہ ہے کہ قیامت سے انکار کس طرح کیا جائے تو کوئی عقیدتن کر رہا ہے کوئی عملن کر رہا ہے عقیدتن کافر کر رہا ہے اور عملن مسلمان کر رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان اگر مسلمان عملاً انکار نہیں کر رہا اور اس کا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی تو پھر وہ وائلیشن کیوں کر رہا ہے بزن میں آئے تو آئی آر ایس کے ڈاکومنٹس ہم ٹھیک ٹھاک بناتے رہتے ہیں چوہدری صاحب سے کہتے ہیں اور فاروق صاحب سے چوہدری صاحب اور فاروق صاحب دونوں سے کہہ لیتے ہیں کہ یہ ٹیکس ریٹرن کے کاغذات ذرا ٹھیک ٹھاک بنوائے بعد میں مصیبت نہ بنے اس لیے کہ اکاؤنٹیبلٹی کی فکر ہوتی تو اگر قیامت کے ایکشن کی فکر ہوتی تو پھر آدمی وائلیشن کرتا تو یہ ہوتا ہے عملاً انکار تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بل یرید الانسان لیفجر اماما انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے قیامت سے انکار کرے یسألو اس لیے تو پوچھتا رہتا ہے کیا یان یوم القیامہ قیامت کب آئے گی تو اللہ کریم فرماتے ہیں کب آئے گی میں ڈیٹ تو نہیں بتا سکتا لیکن آپ کو چند واقعات بتاتا ہوں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ جب آنکھیں کلی کی کلی رہ جائیں گی اللہ کریم نے بس ایک آسان بات کہی کہ قیامت کب آئے گی جب آن کے پولیس کی کلی رہ جائیں گی یعنی انسان ہکا بکا رہ جائے گا وٹ ہیپنڈ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ جب آن کے کلی کی کلی رہ جائیں گی وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی اس لیے کہ سورج کی روشنی چلی گئی ہے تو چاند میں تو اپنی روشنی ہے نہیں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور روشنی جب چلی گئی تو اٹ مینز کہ ان کا میگنیٹک سسٹم وہ گڑبڑ ہو گیا ہے ان کا جو میگنیٹک سسٹم ہے یعنی سورج جس میگنیٹک انداز سے یہ ہیونلی باڈیز کو ایک خاص لمٹ پہ کنٹرول کر پا رہتا ہے تو وہ جب سسٹم ڈیولپ ہو گیا تو میٹر چلا گیا جو ٹرانسفارمر تھا وہ چل گیا صحیح تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جمع الشمس والقمر چاند و سورج کی ایک ٹکر ہو جائے گی یقول الانسان انسان ڈر کے مارے کہ جائے گا این المفر آئے خدایا کہاں بھاگا جائے اتنی بڑی ایکسیڈنٹ اتنا بھوم سارے انسان کہیں گے این المفر کہاں بھاگے جی یقول الانسان یوم یزل این المفر کلا لا وزر فرار کی کوئی جگہ نہیں آپ کا اسٹیشن بس پروردگار کے پاس ہے اور کوئی بھاگنے کی جگہ ہے نہیں اسٹیشن پر پہنچنا ہے کہاں ہے اسٹیشن اللہ کے ہاں اور اس اسٹیشن پر جا کے کیا ہوگا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ انسان کو اطلاع دے دی جائے گی کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی صحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی صحبہ اجمعین. تو دعوے قرآن کریم کے تین ہوتے ہیں، ایک تو عید، دوسرا رسالت، اور تیسرا پاک اور لفظات پر لوگ نئے پاس رہے. دوسرا سلسلہ وہ ہوتا ہے دلائل کا، کہ اللہ تعالیٰ ان دعووں کو آرگیو کرتا ہے، اور یہ دلائل چار قسم کے ہوتے ہیں، عقلی، دوسرا نقلی، تیسرا وحی، اور چوتھا استقراری. دلائل عقلی یہ دو قسم کے ہیں، نمبر ایک دلائل نفسی اور دلائل آفاقی. نفسی دلائل انسان کو اللہ کریم بطور دلیل ڈسکس کر دیتا ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا، نطفے کو کیسے میں نے حلقہ بنا دیا، حلقہ کو کیسے مدغہ بنا دیا، آپ کے نسل کو کیسے جاری کر دیا. اس کو کہتے ہیں دلائل نفسی، انسانی نفس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ عقل کے قسم. اور دلائل آفاقی وہ پھر تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک دلائل علوی جس میں آسمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے، علوی عین لام واو یا. دوسرا دلائل سفلی جس میں زمین اور اس کے متعلقات کا تذکرہ ہوتا ہے، زمین کو دیکھے تیر کیسا نکال دیا، کیسی زندگی دے دی زمین کو. اور تیسرا دلائل جوی جس میں سپیس کا ذکر ہوتا ہے، کہ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، کلاؤڈز کو دیکھو، فلان فلان دن رات کو دیکھو، یہ سارے سپیس سے متعلق ہیں. تیسرے قسم کے تھے دلائل وحی یا نقلی، دوسرے قسم کے تھے دلائل نقلی. نقلی کا معنی ہوتا ہے انبیاء کے قصے اللہ بیان کر دیتا ہے کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے. اور دوسرا قسم فرشتوں کے قصے بیان کر دیتا ہے. یا تیسرا قسم جنات کا واقعہ بیان کر دیتا ہے کہ دیکھیے جنات نے بھی یہ بات کہی تھی. نقلی کے تین اقسام ہیں، پھر دلائل وحی وہاں بھی بات تو سابقہ انبیاء کی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ ایکسپریشن ہوتا ہے وحی کا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، ہم نے نوح کو یہ وحی کر دی تھی، ہم نے ابراہیم کو وحی کر دی تھی. اس کو کہتے ہیں دلائل وحی. اور چوتھی قسم دلائل استقراری، استقراری کا معنی بات کو مخالف کے سامنے اس انداز سے پیش کرنا کہ سوائے تسلیم کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں. مخالف کے سامنے اس کے سارے موڑے بند کر دیتا ہے کہ ابھی بتاؤ، وہ کہہ دیتے ہیں اللہ، ایڈمٹ کر دیتا ہے. تیسرا سلسلہ، یہ تو ہو گئے دو سلسلے، تیسرا سلسلہ ہوتا ہے شکایات کا، اللہ کریم کمپلینٹ کر دیتا ہے کہ بندوں کو دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں میرے متعلق، شکایت. چوتھا سلسلہ تخویفات کا، اللہ کریم دنیاوی عذاب سے ڈراتا ہے یا آخرت والے عذاب سے ڈراتا ہے، اگر باز نہ آئے دنیا میں ایسی گرفت ہوگی، دیکھیے فلاں قوم کو میں نے کیسے پکڑا، آخرت میں ایسی گرفت ہوگی. دو قسم کے ہیں، دنیاوی عذاب، اخروی. پانچواں سلسلہ تنبیہات کا، ٹو بی الرٹ. یہ تنبیہات دو قسم کے ہوتے ہیں. کبھی تنبیہ دی جاتی ہے نبی کو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ کے لیے ایسا نہ کریں. اور کبھی ہوتی ہے تنبیہ مسلمانوں کو، جاؤ مسلمانوں آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا. اتنا سلسلہ تسلیہ تو کنسول، یہ بھی دو قسم کا. کبھی پیغمبر کو تسلی دی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں کو. اور ساتواں سلسلہ شبہات کا ازالہ، شبہات اور اعتراضات کا ازالہ. جی کوئی آبجیکشن ہوتا ہے تو قرآن کریم اس کا جواب دے دیتا ہے. تو یہ ساری تقریر میں نے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کے لیے کر دی. کہ آیت نمبر 4 کو دیکھیں بلکہ 5 کو، 5 اور 6 کے لیے کر دی. خلق السماوات، پیدا کر دیا ہے اللہ تعالی نے آسمانوں کو. یہ ہے دلائل عقلی علمی. والارض، اور زمین کو. دلائل عقلی سفلی. بالحق، یقینا یکور اللیل علی النہار. یکور اللیل علی النہار، اللہ کریم چھپا دیتا ہے رات کو. علی النہار، دل کے ذریعے. یکور النہار علی اللیل. اب یہ دن رات کا آنا جانا سپیس کا عمل ہوتا ہے. کس کا عمل ہوتا ہے؟ سپیس کا. اس کو ایک دلائل جو بھی. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر بنا دیے اللہ تعالی نے سورج اور چاند کو. یہ بھی دلائل جو بھی. کل یجری لأجل مسمى، سارے آپریٹ کرتے ہیں ایک فکس ٹائم تک. اللہ هو الغزیز الغفار، خبردار وہ اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، الغفار وہ بخشش کرنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کر دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے من نفس واحدہ، ایک نفس سے. ثم جعل منہا، اب یہ دلائل نفسی. جب انسان کے تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے اس کو کہتے دلائل عقلی نفسی، یعنی قسم ہے دلائل عقلی کی. خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک نفس سے. ثم جعل منہا زوجہ، پھر پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسی ایک نفس سے زوجہ، اس کا جوڑا. حضرت حواء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اللہ نے کیسا پیدا کر دیا؟ امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، خلقہا من الضلع الاعوج، حضرت آدم علیہ السلام کے بدن کے بائیں پسلی سے اس کو پیدا کر دیا. کہاں سے پیدا کر دیا؟ بائیں پسلی سے پیدا کر دیا. یہی تصور سورہ نساء پیج نمبر 78 ادھر کوئی ہے تو 78. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے. الذی، وہ پروردگار، خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کو من نفس واحدۃ، ایک نفس سے. نفس واحدۃ، ساری دنیا سے اللہ نے بسایا ایک آدم سے علیہ السلام. وخلق منها زوجا، پیدا کر دیا اللہ کریم نے اسی ایک نفس سے زوجا، اس کا جوڑا. وبث منهما رجالا كثيرا، اور پھر اللہ کریم نے پھیلا دیے اسے جوڑے سے رجالا كثيرا، ڈھیر سارے مرد. ونساء، اور ڈھیر سارے عورتیں. یہ ساری عورتیں اور مرد اللہ نے پھیلا دیے ایک ہی جوڑے سے. واتقوا الله الذي، تو ڈریو اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ، تساءلون به، جس سے آپ مانگتے رہتے ہیں، جس سے آپ مانگتے رہتے ہیں. یا تساءلون کا دوسرا معنی ہے جس کے آپ محتاج رہتے ہیں. وہ اللہ جس کے آپ محتاج، چاہے کوئی بلیف نہ بھی کرے وہ بھی اللہ کا محتاج ہے. کیونکہ سب کچھ دیا ہوتا ہے کس کا؟ اللہ کا. واتقوا اللہ الذی ڈرے اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالیٰ تساءلون بے جس کے آپ محتاج رہتے ہیں اس سے مانگتے رہتے ہیں. والارحام اور ڈریے آپ الارحام رشتہ داری اور قرابت کٹوانے سے کہ رشتہ داری نہ کٹوائیں تو رحم کو یعنی قرابت کو رشتہ داری کو ریلیشن کو تعلقات کو اللہ کریم نے اپنی ذات کے ساتھ ترتیب کر دیا کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے رشتہ نہ توڑو اور قرابت کا خیال رکھو رشتہ داروں سے رشتہ نہ توڑو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطع کا جو آپ سے رشتہ توڑنا چاہے آپ اس کے ساتھ جڑیں. واف عن من ظلمک جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی اس کو معاف کر دے. واحسن الی من اساء الیک جس نے آپ کے ساتھ برائی کی آپ اس کے ساتھ احسان کیجیے. اس تین باتیں حضور نے فرمائی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں. سلو من قطع کا جو آپ سے توڑیں آپ اس سے جڑیں. واف عن من ظلمک جو آپ کے اوپر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دیں. واحسن الی من اساء الیک جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ احسان کریں. خلقکم من نفس واحدۃ پیدا کر دیا ہے اللہ کریم نے آپ کو من نفس واحدۃ ایک نفس. ثم جعل منها زوجہ پھر پیدا کر دیا اللہ کریم نے اسے ایک نفس سے اس کا جوڑا. وانزل لکم وَأَنزَلَ لَكُمْ اور پیدا کر دی ہے آپ کے لیے من الانعام پالتو جانوروں میں سے. انعام سے کون سے جانور ہے ابھی؟ پالتو. فالتو نہیں پالتو جسے پالا جاتا ہے گھروں کے اندر جن کا دودھ پیا جاتا ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. حالانکہ پالتو ایسے جانور بھی ہوتے ہیں ہاں گدے گھوڑے وہ بھی پالے جاتے ہیں لیکن ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا دودھ نہیں پیا جاتا. تو اللہ کریم اس کا ذکر کر رہا ہے ان پالتو جانوروں کا جو گھر میں پالے جاتے ہیں ان کا دودھ کھایا جاتا ہے ان کا گوشت کھایا جاتا ہے دودھ پیا جاتا ہے اور گوشت کھایا جاتا ہے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ اور پیدا کر دیا اللہ کریم نے آپ لوگوں کے لیے سمانیت ازواج آٹھ جوڑے. سمانیت ازواج آٹھ جوڑے تو چار انواع ہیں آٹھ جوڑے بن جاتے ہیں. چار انواع ہیں آٹھ جوڑے بن جاتے ہیں. ایک گائے دوسرا کیمل تیسرا بیڑ چوتھا بکری. سورہ انعام اس گائے کی نو شریعت اسلامیہ میں بینس علیحدہ قسم نہیں ہے بل جوانی سے نو من البقر یہ گائے کی ایک کائن. آیت نمبر 144 سورہ انعام 144 پیج نمبر 148 کیا ذرا 142 پر چلے جائیں تو الذي اللہ تعالیٰ وہ ذات انشا جس نے پیدا فرمائے جنات معروشات باغات جن کے چھپرے بنائے جاتے ہیں. انگور کے چھپرے بنائے جاتے ہیں انگور کے باغات کے چھپرے بنائے جاتے ہیں. آپ کے پاس جو ہمیں جہاں بیٹھا ہے تو اس سے پھر پوچھیں. وغیر معروشات اور وہ باغات جن کے چھپرے نہیں بنائے جاتے وہ خود درخت ہوتے ہیں خود اپنے آنکھ پہ کھڑا ہوتے ہیں. والنخل اور جس نے کھجور پیدا کر دیا ہے والزرع اور فصل پیدا کر دیا ہے مختلف اکلہ جس کے دانے میوے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لذت میں شکل میں پروٹین اور حیاتین میں مختلف اکلہ. اللہ کریم نے فرمایا ان کی پیداوار مختلف ہوتے ہیں رنگت میں ٹیسٹ میں اور طبی نقطۂ نظر سے یہ چیز ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک. والزیتون اور پیدا فرمایا ہے زیتون کو آلو. والرمان اور پیدا کر دیا ہے انار کو پام گرینٹ. متشابہ جن کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں آلو اور انار کے پتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. آلو اور انار کے پتے بالکل 100% ایک جیسے ہوتے ہیں. متشابہ جن کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں وغیرہ متشابہ، لیکن مینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. آلو کا دانا اس کی شاخ، انار کا دانا اس کی شاخ، آلو کا ٹیسٹ انار کا ٹیسٹ، اس کا اثر بعد میں، اس کا اثر بعد میں، وغیرہ متشابہ. جہاں کے طبی نقطۂ نظر سے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انار کا ایک مزاج ہے اور آلو کے دانے کا دوسرا مزاج ہے. کلو من سمری، آپ آئیے بن سمری، اس کے میووں سے زاسمر جبوں میں بھی دے دیں، وآتو حقہ، اور آپ دے دیں اس کا حشر. حقہ تو منع حشر نائن ٹین اور 10%. وآتو حقہ، اور آپ دے دیں اس کا حشر یعنی 10%. یوم حصاد، اس دن جب آپ اس کو کاٹیں گے، اسی دن یعنی وہ ڈیو ہوتا ہے کاٹنے کے دن، وہ ڈیو ہوتا ہے کاٹنے کے دن، تو کاٹنے کے بعد یعنی جب آپ کاٹ دیتے ہیں تو اسی وقت آپ اس کا 10% علیحدہ کر دیں. اگر زمین بارانی ہے تو نہیں پڑا کتنے پرسینٹ، ہاف آف دیٹ. اگر بارانی ہو تو پھر 20%، اگر چائے ہو تو اگر چائے ہو تو 10%، اگر بارانی ہو تو 20%. بارانی ہو تو 20%، یہ دیکھیے، اگر نہری ہو تو اس کا 20واں حصہ. بس یہ آپ کیا کون کون سا ہوگا، پانچ پرسینٹ ہوتا ہے، 20% نہیں ہوتا، 5% ہوتا ہے، 5% اگر نہری ہو نکلے، اگر نکلے 20واں حصہ 5% ہوتا ہے، 20واں حصہ 5% ہوتا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما سقط السماء ففیہ الحشر، جو بارش کے ذریعے سیراب کیا جائے اس میں ایک پٹ دست دینا ہوگا. وما سقی بغرب او دالیت ففیہ نصف الحشر، جو چاہیے ہو جس پر ٹیوب ویل لگا ہوا ہو، جو نہر کے پانی سے یعنی اس کے اخراجات آتے ہیں، اس کے کیا آتے ہیں، اس کے اخراجات بجلی کا بل آتا ہے، صحیح حکومت کے مال ابھیان آتا ہے. وما سقی بغرب او دالیت ففیہ نصف الحشر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کا نصف، تو 20واں حصہ. تو 5% کیا کرتے ہیں، 20% کیا کرتے ہیں، 5%. وآتو حق یوم حصاد ولا تصرفوا، اور شرک نہ کریں. ولا تصرفوا، اسراف کا معنی حد سے گزرنا، اسراف کا معنی لٹل میننگ آف اسراف از حد سے گزرنا. تو سب سے بڑا اسراف کیا ہے کہ توحید کے حدود بلان کر آدمی شرک کرے. ولا تصرفوا، اور آپ شرک نہ کریں، انہ لا يحب المصرفين، اللہ کریم قتل نہیں پسند کرتا شرک کرنے والوں کو. ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور پیدا کر دیا ہے اللہ کریم نے من الانعام پالتو جانوروں میں سے حمولۃ باربردار، حمولۃ باربردار. تو یہاں انعام انکلوڈ ہے گھوڑے اور گدھے کو بھی، کیونکہ وہ باربردار ہیں. کچھ لوگ گایوں پر بھی باربرداری کرتے ہیں اور کیمل پر تو ہوتا ہی رہتا ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً، اللہ کریم نے پیدا کر دیا ہے من الْأَنْعَامِ پالتو جانوروں میں سے حمولتن باربردار، وَفَرْشًا فرش جس پہ آپ بیٹھتے ہیں. تو گدھے گھوڑے پر آدمی سواری کرتا ہے، گدھے گھوڑے پر آدمی، تو فرش کا معنی ہوتا ہے زین والے، جسے کہتے ہیں سیڈل، سیڈل والے حیوان. کلو مما رزقکم اللہ، آپ کھائیے مما رزقکم اللہ ان چیزوں سے جو دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فالو نہ کرے شیطان کے فٹ پرنٹس کو، انہ لکم عدو مبین، آپ لوگوں کا وزج اینیمی ہے، وزج جس کی دشمنی میں کوئی بھی ابہام نہ ہو. سمانیت ازواج، سمانیت اور پالتو جانور جن کو آپ کاتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے آگے والی آیت میں کہہ دیا کہ کلو مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے دیا اسے کاتے رہے. تب اللہ کریم نے فرمایا کہ گدھے گوڑے کھانا شروع کر دیں، گدھے گوڑے کھانے نہ شروع کر دیں، یا کتے بلیاں وہ کھانا شروع کر دیں، جو بھی پالتو ہیں. یہاں پہ پالتو ہوئی، یہاں پہ کوئی گدھا نہیں پالتا، گھر میں تو پالتا اور گوڑا نہیں پالتا، اور کیمل گائے یہاں پہ پالتے ہیں، تو دو ہی چیزیں کتے بلیاں اور لیزر. سانپ چھوٹے سنیکس وہ پالتی ہیں. یہ عجیب دیوانے قسم کے ہیں. سمانیت ازواج آٹھ جوڑے ہیں. تو آٹھ جوڑے کون سے؟ پیچھے دیکھیں, منتوا نسنین بیڑوں میں سے دو, ایک نر ایک مادہ. ومن الماز اسنین اور بکریوں میں سے دو, ایک نر ایک مادہ. درمیانی جملے چھوڑ دیے تو چھوڑ دیجیے, اگلے آیت پہ جائیے. ومن الابل اسنین اور اونٹوں میں سے اسنین دو, ایک نر ایک مادہ. ومن البقر اسنین اور گائےوں میں سے دو, ایک نر اور ایک مادہ. تو انہی آٹھ جوڑوں کا ذکر آج کے سبق میں ہے. واپس جائیں اپنے سبق. وانزل لکم, پیدا کر دیا ہے اللہ کریم نے آپ لوگوں کے لیے, من الانعام پالتو جانوروں میں سے, سمانیت ازواج آٹھ جوڑے. یخلقکم فی بطون امہاتکم, یخلقکم پیدا کر دیتا ہے, صورت بناتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا, فی بطون امہاتکم آپ کے ماؤں کے پیٹ کے اندر, خلقم من بعد خلقیں, گریجولی سلولی درجہ بدرجہ, گریجولی سلولی ہاں درجہ. خلقم من بعد خلقیں درجتن بعد درجتن, خلقم من بعد خلقیں کا معنی درجتن بعد درجتن, ایک درجے سے دوسرے پہ لے جاتا ہے, دوسرے سے تیسرے پہ لیا جاتا ہے. سورہ المومنون. اٹھارہویں پاری کی پہلی سورہ, اٹھارہویں پاری پہلی پہلی سورہ, سورت نمبر 23 آیت نمبر 12 343. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, تاکہ پیدا کر دیا ہم نے انسان کو, من سلالت من طین. سلالہ یہ کہتے ہیں کس چیز کو؟ ایبسٹریکٹ کو. کس چیز کو؟ ایبسٹریکٹ کو. اور طب کی زبان میں اس کو کہتے ہیں سطح, کسی چیز کا سطح نکالنا, نیوکلس. تو سلالہ اصل میں نیوکلس آف مٹی ہے, مٹی کا نیوکلس. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ویسے کوئی گندی مٹی سے انسان کو پیدا نہیں کیا, اس کا نیوکلس نکالا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور پیدا کر دیا ہم نے انسان کو, من سلالتٍ من طین, مٹی کے نیوکلس سے. تو یہ تو حضرت آدم کا تذکرہ, اب ہمیں کیسا پیدا کر دیا, یہ ہوتا ہے اصل کا تذکرہ. پیچھے ہو رہا ہے نسل کا تذکرہ. آپ لکھیں آیت نمبر 12 میں ہو رہا ہے اصل کا تذکرہ, 12 کے بعد ہوتا ہے نسل کا تذکرہ. ثم جعلناه, پھر بنا دیا اور ڈال دیا میں اس کے نسل کو, نطفتن. نطفتن نطفہ, اور کون سا نطفہ؟ اس کو محفوظ رکھیں. سورہ دہر 29 پارے کی آخری سے ایک سورت پہلے, سورت نمبر 5 8 3. هل اتى على الانسان حين من الدار, لیکن پیج کیا ہے؟ 5 8 3. حل اطال الانسان, تاکہ گزر چکا ہے انسان پہ, حین من الدار, ایک زمانہ, لم یکن شیئا مذکورا, کہ یہ ایجنڈے پر نہیں تھا. جب پیدا نہیں تھا تو ایجنڈے پر کون تھا؟ ایجنڈے پر تو آدمی تب آتا ہے جب پیدا ہو جاتا ہے. لم یکن, اللہ کریم فرماتے انسانوں کی نسل پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے جب یہ کسی ایجنڈے پر نہیں تھا. یہ بات نہ ٹاپک کا پہ نہیں بن, یہ سبجیکٹ نہیں تھا, کیونکہ موجود نہیں تھا. إلا خلقنا الإنسان, ہم نے پیدا کیا انسان کو, من نطفة أمشاج. میں صرف اسی ایک لفظ کے لیے آپ کو لے رہا ہوں, نطفہ کے ساتھ دوسرا لفظ ہے أمشاج. من نطفة أمشاج, نطفہ أمشاج, باٹنی اور زوالوجی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں زائگوٹ. نطفہ أمشاج کو کیا کہتے ہیں؟ زائگوٹ. جب مکسچر ہو جاتا ہے نرمادے کا تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ زائگوٹ. اِلَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ, مخلوق نطفے سے یعنی زائگوٹ سے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, ہم نے عقل کے ساتھ ساتھ اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا, آنکھ دے دیے, کان دے دیے عقل سے نوازا ہے. سمیع بصیر جب اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ عقل سے ہم نے نوازا, کان بھی دے دیے, آنکھیں بھی دے دی اور عقل سے بھی نوازا ہے. تو آپ سورہ مومنوں کا کہ ثم جعلنا نطفة پھر ڈال دیا ہم نے اس کے نسل کو نطفة رائے گوڈ فی قرار مکین, قرار مکین اگر آپ وہی مخلوط نطفہ باہر کہیں رکھے جب تک آپ کو آپ اس کو وہ فضا پرووائڈ نہ کریں جو ماں کی رحم کے اندر ہے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, اس میں کیڑے پڑ جاتی بیکٹیریا لگ جاتا ہے, اس کو وائرس لگ جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ماں کے رحم کو میں نے اس مکسچر کے لیے انکیوبیٹر بنا دیا ہے. قرار مکین کا معنی انکیوبیٹر. ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ہم نے اسے بڑے مضبوط انکیوبیٹر میں ڈال دیا. ثم خلقنا نطفة علقة اور پھر ہم نے ٹرانسفارم کر دیا اس نطفے کو علقة کلاٹ میں, سی ایل او ٹی کلاٹ. دوسری شکل اس کی کیا ہوتی ہے؟ کلاٹ. اور تیسرا فخلقنا الغلقة مزغة اور پھر ہم نے بنا دیا اس کو ٹرانسفارم کر دیا ہم نے گوشت کی شکل میں. اور جب یہ گوشت کی شکل میں آ جاتا ہے تو روح آ جاتی ہے اس میں, اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے, اس گوشت میں حرکت شروع ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نطفہ مکسر ہو جاتا ہے تو 40 دن کے لیے یہ نطفہ رہتا ہے, 40 دن بعد یہ ٹرانسفارم ہوتا ہے علقے میں کلاٹ, 40 دن بعد یہ تیسری پوزیشن حاصل کر دیتا ہے, تیسرے فارم میں آ جاتا ہے مدغا. اور حضور علیہ السلام فرماتے ثم یرسل اللہ ملکا اور اسی وقت اللہ کریم ایک فرشتے کو بھجوا دیتا ہے, وہ اسی میں روح پونک دیتا ہے, اسی لطنے میں کیا وہ روح پونک دیتا ہے. تو وہ 120 دن کے بعد 4 مہینے کے بعد روح آ جاتی ہے, یہ اس طرح حرکت کرتا ہے. تیسری پوزیشن گوشت کا ٹکڑا سا ہوتا ہے, پرانی اصطلاح ہے مدغا, فلش آف میٹ انگریزی میں ہم کہتے ہیں فلش آف میٹ. فخلقنا المدغة عظاما اور پھر ٹرانسفارم کر دیا ہم نے یا بنا دیا ہم نے اس لوترے کے اندر عظاما ہڈیاں. پہلے تو خالص فلش آف میٹ ہوتا ہے پھر اندر بونس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. فخلقنا المزغة عظاما اب جب بونز بھی ڈیولپ ہو گئے, گوشت تو پہلے سے تھا, بونز بھی ڈیولپ ہو گئے, صحیح, اٹ مینز کہ ڈانچہ بن گیا, یا ڈانچہ بن گیا. فکسونا العظام لحما پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت وہ پہنا دیا. ثم انشانا خلقا آخر اور پھر ہم نے انسان کو ہر ایک فرد کو ایک منفرد شکل میں پیدا کر دیا, کہ ہر انسان کی اپنی شکل ہے, کسی دوسرے انسان کی شکل اسے 100% کسی کی شکل نہیں ملتی, حتیٰ کہ باپ بیٹے کی ہی نہیں ملتی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین, اب بھی عقیدہ برکتوں والا کسی اور پہ رکھو گے, اب بھی عقیدہ برکتوں والا کسی اور پہ رکھو گے یا صرف اللہ پہ رکھو گے؟ فتبارک اللہ, برکت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے, احسن الخالقین یہ اتنا بہترین پیدا کرنے والا ہے. تو واپس اپنے سبق, یخلقکم فی بطون امہاتکم پیدا کر دیتا ہے اللہ کریم آپ کو, بنا دیتا ہے اللہ کریم آپ کو فی بطون امہاتکم آپ کے ماؤں کے رحم اور پیٹ کے اندر, خلقم من بعد خلق درجہ بدرجہ. تو کتنے درجے ہو گئے مجھے دیکھیے, نطفہ, علقہ, نطفہ, ہڈیاں, اوپر گوشت, پھر خصوصی شکر. خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث اور یہ ساری کاروائی اللہ کریم نے فرمایا میں نے ساری کاروائی 3 تاریکیوں کے اندر کر دی. کون سی کتنی تاریخ؟ یعنی آپ کا بدن جو بنا دیا 3 تاریکیوں کے اندر میں نے ڈیولپ کر دیا, ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا, دوسرا رحم کا اندھیرا اور تیسرا بچدانی کے پردے کا اندھیرا. تو 3 اندھیروں کے اندر میں نے آپ کو ڈیولپ کروا دیا. حالانکہ میکینک جب کام کرتا ہے تو قریبی فلیش لائٹ لگا دیتا ہے تاکہ کوئی گردہ غلط نہ رہ جائے. کیوں کہ سر کیا کرتے ہیں وہ میکینک, وہ انجن کے اندر روشنی لگا دیتا ہے دن کے وقت تاکہ کوئی گردہ گڑبڑ نہ ہو جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے کوئی لائٹ نہیں لگائی, میں نے سب کچھ تاریکی میں کر دیا. صحیح, اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ کے ناک کو کہیں یہاں کی بجائے یہاں لگا لیا. صحیح, کیوں نہ سکے. خلقاً من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر. ذالکم اللہ، یہی اللہ تعالیٰ ربکم، یہ آپ کا لاڈ ہے. آپ نے دیگر لوگوں کو کیوں لاڈ بنا دیا ہے؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ نہ کریم ہمیں غیرت دلا رہا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہی اللہ تعالیٰ جو یہ کرتا ہے وہ رب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہاں، اور فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں اسے یاد آپ کو کیا ویسا لاہوری ہے، دوسرا لاہوری ابھی بیٹھا اس کو یاد نہیں، اسلم پرویز صاحب تو لاہور یا نہیں، وہ تو اسلام آبادی ہے. اس سے تو ہم پارٹس کا پوچھتے رہیں گے صحیح، لیکن شعر کا پوچھیں گے علامہ اقبال کے گرائیوں سے. تو علامہ نے کہہ دیا کہ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں پتہ نہیں روش بند پروری کیا ہے. فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں پتہ نہیں روش بند پروری کیا ہے. اور بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو میں دی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ذالکم اللہ، یہی اللہ تعالیٰ ہے ربکم، آپ کا رب ہے. لہ الملک، اس اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کامل ہے. لا الہ نہیں کوئی معبود، الہ کا معنی معبود. لا الہ نہیں کوئی مشکل کشا، لا الہ نہیں کوئی حاجت روا، الا وہ مگر وہ اللہ تعالیٰ ہے. فانا تصرفون، تو آپ کو کس جانب دھکا جیا جاتا؟ پتا نہیں آپ کو دھکا کہاں سے لگ رہا ہے. اللہ کریم بھی کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی آدمی انگا پنگا قسم کی باتیں کر رہا ہے، پتا نہیں کون سے اسٹیشن سے بول رہا ہے. تو اللہ کریم بھی اسی انداز میں ہمیں کہتا ہے فانا تصرفون، اس خدا کو نہیں مانتے، ارے غیرے کے دروازے، پتا نہیں آپ کون سے اسٹیشن سے بولے.